Mijn gast van vanochtend is bijna niet bij te houden, maar dat vindt ze zelf gelukkig soms ook. Presentator en schrijver Gwen van Poorten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe voelt het zelf voor jou in de grote boektour? Want we zijn hier voor je boek. Fijn. Het voelt echt alsof ik heel opgelucht adem kan halen dat hij er eindelijk is. Dat ik hem kan delen. Ja, ik ben blij. We gaan het er uitgebreid over hebben. Eerst een kleine introductie voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Vul vooral aan, spring in en corrigeer waar nodig. Oké. Okay. Je bent geboren in 1989 in Veghel, groeide op in Uden, vertrok naar de grote stad Den Haag op je 18e en daarna katapulteer je jezelf de media in als presentator. Eerst als VJ en al gauw word je presentator bij BNNVARA en razend populair bij onder andere het programma voor jongeren over seks en drugs, Spuiten en Slikken. Je leven bestaat een tijdje uit hollen en stilstaan. Je stopt als presentator bij BNNVARA, maar daarmee ontwikkel je tot schrijver en ondernemer. Je schrijft het boek Met je voeten in het stopcontact over je burn-out en begint het platform Met z'n allen, de plek voor zelfontwikkeling. Daarnaast maak je podcasts, onder andere met presentator Geraldine Kemper. En nu is er je kakelverse boek, ik heb het hier in handen, 33, het verhaal van een zeer turbulent levensjaar. Ja, hoe is het voor iemand die zo druk in het leven is en zo druk in het hoofd om te gaan zitten, reflecteren, helemaal alleen te schrijven? Ja, dat klinkt heel romantisch dat je dat dan doet na zo'n jaar. Maar ik heb dat gedaan tijdens het jaar. Dus mijn intentie was, ik ga een boek schrijven over mijn 33ste levensjaar. En de gedachte daarachter was heel makkelijk. Ik wil gewoon wat meer ruimte in mijn agenda vrijmaken voor dingen waar ik lekker op ga, die ik wil doen. Van die bucketlist dingen. Maand mediteren in het buitenland. Ik wil naar Burning Man. Dus ik dacht, dat is heel makkelijk. Als het dan zo'n boek is, dan kan ik gewoon zeggen, yo jongens, dan blokken we gewoon even. En dan ben ik er even tussenuit. En daarnaast wilde ik wel een aantal grote levensvragen beantwoord hebben. Wil ik wel een kindje? Wil ik wel trouwen? Maar dit hele proces, dat vond plaats door het jaar heen. Dat heb ik een beetje onderschat. Want ik was gewoon aan het werk. Er zijn schrijvers die nemen dan, dat hoorde ik van mijn uitgever, die nemen daar anderhalf jaar de tijd voor om dan alleen aan dat boek te werken. Maar ik was aan het leven en ik probeerde in mijn leven ruimte te maken om dit boek te gaan vullen. Los daarvan heeft het schrijven van dit boek mijn hele leven op zijn kop gezet. Dus het is een heel groot avontuur geweest. Een ander avontuur dan ik dacht dat het zou worden. Nou, een avontuur, dat is het. Want als je het hebt over trouwen en kinderen, zijn dat de vraagstukken waar bijna iedereen mee te maken heeft op een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Maar het zwaartepunt van het boek ligt niet bij die vraagstukken, maar dus op hele andere plekken. Waar jij van tevoren niet wist dat je daar zou komen. In hoeverre heeft dus het schrijven van het boek je keuzes beïnvloed in dat jaar? Zonder, als dit boek er niet was geweest, dan zag mijn hele leven er nu anders uit. En ik zeg niet dat ik die keuzes uiteindelijk niet had gemaakt. Maar ik denk dat ik door het schrijven, door die zelfreflectie, door die spiegel die je jezelf steeds weer voorhoudt. Want er zijn in het begin hoofdstukken. Als ik die later terug ging lezen, dacht ik, ja, maar wacht eens even. Zo denk ik helemaal niet. Zo denk ik helemaal niet over trouwen. Ik schrijf een stukje over tot de dood ons scheidt. Vind ik wel heel heftig allemaal. Waarom niet tot we elkaar kunnen vinden? En ik las dat op een gegeven moment terug en toen dacht ik, ben ik mezelf nou gaan het indekken. Zo heb ik dat door het boek heen gehad. Dat ik mezelf onwijs tegenkwam. Dat er dingen eigenlijk een beetje onder het tapijt uitkwamen. Die ik nooit zag aankomen. Ja. En het leest totaal niet als een dagboek. Hoe heb je ervoor gezorgd dat het geen dagboek werd? Ik denk door zoveel mogelijk in het avontuur te gaan. Ik wilde niet lief dagboek, dit is er gebeurd. Ik wilde gewoon met mijn kop in het avontuur zitten. En daar wilde ik de lezer ook echt in meenemen. Ik hou daar zelf ook niet van als het een dagboek is. Een beetje gezapig. Nou, ik moet wel zeggen, zonder alles weg te geven natuurlijk van het boek, maar dat ik het ook wel fijn vond dat het er af en toe een beetje in zat. En dat het aan het einde ook wel meer terugkomt. Mm-hmm. Een hele mooie passage vond ik over het waarom alles delen. Mm-hmm. Ja. Waarin je zegt, dan pak ik eventjes de letterlijke tekst erbij hoor. Maar ik heb de afgelopen jaren geleerd dat voor elk probleem dat ik heb, er ontelbaar veel andere mensen met hetzelfde te maken hebben. Door het delen van kwetsbaarheden help je elkaar. Je voelt je minder alleen. En als je iets deelt waar je voor schaamt, dan verdwijnt die schaamte. Daarmee geef je impliciet de hele motivatie, denk ik ook. Voor het schrijven van een boek dat zo openhartig is. Had je dat van tevoren ook, of is dit een bespiegeling achteraf? Kijk, ik deel al heel lang een hele hoop dingen waar ik me vroeger wel eens voor schaamde. Ik heb hiervoor een boek geschreven en de rode draad daardoorheen is alles wat ik heb geleerd van mijn ooit burn-out. Toen ik begin 20 was, en daar heb ik me ook heel lang voor geschaamd. Ik merkte toen ik daarover ging praten dat dat wegging, dat andere mensen daar wat aan hadden. En tijdens het schrijven van dit boek was ik al van plan om mijn meest donkere kanten te delen. Het gaat er ook over dat ik mijn seksdrive kwijt was. Iets waar een hele hoop mensen zich voor schamen. Iets waar ik antwoorden op heb gevonden. Ja, dan denk ik wel na, is this too much information? Nee. Waarom, en dat merk ik ook deze week, terwijl ik het boek lanceer, krijg ik steeds de vraag, vind je het spannend? En wat mensen ervan gaan vinden? Dat gaat over die dingen waar een hele hoop mensen zich toch wel voor schamen. Maar waarom moet je je schamen over de donkere kant in je leven? Over de ellende, voor de ellende. Ik begrijp dat niet. Ik denk dat de wereld zoveel mooier wordt als we wat meer over onze ellende gaan praten met elkaar. Waarom altijd maar dat mooie plaatje? Je ziet het online, niet alleen online, ook op televisie. Waarom vinden we het toch moeilijk om dat te delen? Dat hoeft echt niet op zo'n grote schaal als dat ik nu doe. Sprak zij glimlachend. Ja, nee, zeker niet. Maar ik hoop wel dat ik mensen een beetje kan aanmoedigen om die kanten van zichzelf te gaan laten zien. Of dat nou in gezinsverband, in je relatie is. Het leven is niet perfect, gelukkig niet. En ik denk dat juist in al die ellende heel veel goud zit. Daar zit zoveel moois, daar moeten we niet bang voor zijn. Maar een groot verschil is wel dat heel veel mensen dingen overkomen. Mm-hmm. En dat ze die dan voor zichzelf houden. Maar jij maakt ook controversiële keuzes. Absoluut. Dus je beschrijft ook in het boek bijvoorbeeld dat je botox gaat proberen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is iets waar veel mensen niet open over zijn. Of het misschien niet eens durven. Mm-hmm. Iets wat later ook nog ter sprake zal komen is het gebruik van psychedelica. Dat is ook voor veel mensen een controversiële keuze. Daar ben je ook heel open over. Ja, want ik denk als ik daar nieuwsgierig naar ben, en ik beschrijf in het boek ook, ik was eerst heel erg anti. En kom op, laten we met z'n allen normaal oud worden. En als iemand met me daarover in gesprek ging, dacht ik, wat zonde, weet je. Ik had ook echt een heftige mening daarin. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar mezelf. En ik merkte van, ja, waarom wil ik dat dan eigenlijk niet? Wil ik het niet toch stiekem wel proberen? Ik ben heel nieuwsgierig, daar neem ik mensen in mee. Daar ben ik heel eerlijk over. En ik zou het heel hypocriet vinden, raar vinden, als ik botox probeer en daar vervolgens niet over praat. En als mensen aan me vragen, hoe kan het nou dat jouw voorhoofd zo glad is of je gezicht zo straalt? Ik weet niet, zit er nu niet echt meer in, maar ik kan dan niet nee zeggen. Weet je, ik vind dat je wel die verantwoordelijkheid moet dragen. Dus gooi het maar open. Als je het doet, laten we erover praten. En als iemand daar een sterke mening over heeft, dan mag dat. Maar ik trek die kar wel heel graag. Omdat ik denk, Jezus jongens, doe eens niet zo moeilijk. Oh, want zit er nu ook botox in? Nee, volgens mij is dit al lang geen botox meer in. Ik kan wel mijn voorhoofd bewegen, toch? Ja, ik heb het altijd kunnen bewegen. Je kan mij alles wijs maken. Nee, het is nu echt al heel lang geleden, al een paar maanden geleden. Maar ik heb het niet. Ik heb een heel klein beetje gedaan, omdat ik ook niet in één keer een heel ander hoofd wilde hebben. Het staat allemaal in het boek. Ja. Ik wilde het gewoon proberen. En ik denk echt wel dat ik het vaker ga doen. Want ik vond het echt verrassend. En echt heel ontspannen in mijn gezicht. Want ik trek altijd alles samen, ook als ik aan het ontspannen ben. Maar dat taboe er gewoon een beetje van afhalen. Eerst stond ik daar heel anders in. Nu ben ik nieuwsgierig. Nu test ik dat. Ja, dan loop ik daar dus wel tegenaan dat ik toch wat meer ijdel ben dan ik dacht. En hoe gaat dat dan op de lange termijn? Ja, dat weet ik nu nog niet. Maar daar baal ik wel van. Want ik had heel graag nog wel steeds die vrouw willen zijn die denkt, kom op, laten we natuurlijk oud worden. Maar ja, hier heb je mijn kwetsbaarheden. Let's talk about it. Nou, let's talk about it. Ik word bijna 40. Ja. En ik dacht ook, misschien moet ik er ook maar eens aan geloven. Want ja, waarom niet, weet je wel? Nou ja, maar je kan het proberen en dan kijken wat je ervan vindt en dan je eigen mening vormen. Maar het hele principiële, of ja, nou, jij hoort het, je leest in het boek hoe ik daarin stond. Ik wist helemaal niet waarom ik daar zo in stond. Stiekem gewoon, omdat ik het wel wilde, maar een beetje bang was en het niet durfde. Maar iedereen is daar vrij en iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft. En ja, ik had graag die vrouw willen zijn die denkt, nou, kom maar op met al die rimpels, maar die ben ik niet. Ja, sorry. Wat zijn de belangrijkste lessen zoals deze die mensen uit jouw boek kunnen halen? Ik denk dat het sowieso een beetje een manifest is voor het niet perfecte leven. Echt fuck it perfect en niks is perfect en dat is precies de bedoeling. Ik denk dat als je nieuwsgierig blijft naar jezelf, dat je altijd hele mooie lessen kan blijven leren. Ik neem er geen genoegen mee dat mijn seksdrive weg is. En daar ben ik heel blij mee. Want mijn leven is zoveel rijker toen ik dat met een seksuoloog heb kunnen oplossen. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe mijn binnenwereld werkt. En daar probeer ik mensen in mee te nemen. En ik denk vooral, als je ziet hoeveel ellende er ook in zit en wat er allemaal is gebeurd, dat je je nooit hoeft te schamen voor de donkere dingen in je leven. Ja, dit is ook wel heel, heel fijn, ook heel liefdevol. Er zijn ook heel veel jonge mensen die jou volgen, ook op sociale media. Mm-hmm. En is dit wel een heel fijn inkijkje in iemand die ook nog onlangs is bekroond tot mooiste vrouw van Nederland. Ja, dat is hartstikke gezellig, maar daar heb je mentaal helemaal niks aan. Nee. Maar of misschien zit het zelfs wel dwars. Ik weet niet, wat doet dat met je, zo'n bekroning? Nou, het zit niet dwars, maar ik benadruk wel overal heel erg dat ik mezelf zeker niet iedere dag de mooiste, de lekkerste, de leukste vind. En als ik dan zo bij de viskraam sta in mijn trainingspak met een gezicht waarvan je denkt, nou, die heeft net 3 dagen geslapen, dat had ik dan waarschijnlijk ook. Dan denk ik wel, oh my god, ja, dankjewel voor de felicitatie, maar het is niet iedere dag zo. En het is ook allemaal niet zo serieus. Ja, het is heel dubbel. Ik vind het heel mooi, vooral ook omdat het de shoot fantastisch was. Ik durfde dat niet. En dat had bijna een hoofdstuk in mijn boek kunnen zijn. Ik merkte steeds dat als ik weer zo'n mooie shoot van een vrouw voorbij zag komen, dat ik dacht, ik denk dat ik dit stiekem wel wil. Terwijl ik altijd zei, dat is niks voor mij. En waarom was het niks voor jou? Ik dacht, ik wil dat niet. Dat hoort niet bij mij. Ik ga dat gewoon niet doen. Dus elke keer zei ik nee. En dan zag ik weer zo'n shoot. En begin dit jaar vroeg ik mezelf af, wil ik dit echt niet? Of durf ik het gewoon niet? En toen kwam ik achter dat ik het niet durfde. Dus ik had al voor mezelf voorgenomen, dit jaar wordt het jaar. Desnoods moet ik die shoot zelf opzetten. Ik wil graag zo'n shoot doen. Een hele sexy shoot. Ja. En toen kreeg ik een belletje van FHM. En toen dacht ik, nou, FHM, een beroemd mannenmagazine. Ja, For Him Magazine. Hè? Ja. De FHM 500. Het is een lijst met allemaal fantastische vrouwen. En ja, ik dacht, nou, als ik een teken moet hebben om dit uiteindelijk te doen, nu kan ik er niet meer omheen. En die shoot was echt fantastisch. Dat wil ik echt vaker doen. Kan ik iedere vrouw aanraden. Dat heeft heel veel voor mijn zelfverzekerdheid gedaan. Dus ik kijk meer naar die shoot dan naar die titel zelf. Ja, en misschien in de spiegel. Zeg maar, naar zo'n shoot kijken is ook iets anders dan in de spiegel kijken. Want ja. In de spiegel zie je wie je bent. Mm-hmm. Toch? Absoluut, ja. En als ik dit 10 jaar geleden hier had gezeten en hierover zat te praten, had ik al die complimenten aan de kant gezet en ontkracht. Maar ik heb wel echt geleerd hoe ik van mezelf moet houden. En dat ik best wel blij mag zijn met mezelf. Dat is iets wat ik in mijn 20e jaren nooit had zien aankomen. Dus dit is echt een beetje de kroon op dat ik gewoon zelfverzekerd genoeg ben en blij ben. En echt niet iedere dag, hoor. Zeker niet. En de grootste gedeelte van de week sta ik niet voor de spiegel en denk ik halleluja. Maar ik waardeer mezelf en mijn lijf en alles wat daarbij hoort. En de prijs gaat ook over alles wat ik heb gedaan. Ja, daar ben ik het meest trots op. Daar kan ik altijd trots op of zijn of over, trots over praten. Waar ben je het meest trots op van wat jij allemaal zelf hebt opgebouwd? Dat ik het allemaal zelf heb gedaan. En dat ik op dit moment allemaal dingen doe die ik leuk vind. En dat mensen dat ook leuk vinden, is het allergrootste cadeautje wat er is. Maar als ik zin heb om een boek te schrijven, dan kan dat. Ik heb net weer een nieuw programma gepresenteerd. Dat komt in het najaar op Prime. F-Boy Island. En dat lijkt niet op het andere programma waar het woord Island in zit. Het is echt een fantastisch psychologisch spel. Dating show. Heel tof. Maar ja, ik had daar weer zin in. En dat heb ik gedaan. Ik heb een podcast met Ger. Komt weer een nieuw seizoen van mijn eigen podcast. Geraldine Kemper. Ja, met Geraldine Kemper. Ik heb inmiddels mijn leven zo ingericht dat ik wanneer ik wil kan doen wat ik wil. En dat betekent ook absoluut de aankomende weken even heel hard chillen, want het was heel hectisch. En de Academy, met z'n allen de Academy, die hangt aan mijn podcast vast. Daar maken we programma's over allerlei onderwerpen die, ja, die toch niet echt gangbaar zijn. Zoals die seksdrive die weg is. Ik vind het heel leuk om mensen te helpen ook. Waar komt dat vandaan? Weet je, want het is natuurlijk wel dat je op een gegeven moment zelf tegen dingen aanloopt en daarmee aan de slag gaat. Dat is al één stap, ook een dappere stap. Want, ja. Nou ja, ervoor weglopen is een langere tijd meestal makkelijker om te doen. En dan om het te delen is een volgende stap. Mm-hmm. En om dan een soort academy op te zetten waarbij je mensen bij elkaar verzamelt en met elkaar verbindt. Yeah. Daar zit heel veel energie en werk en aandacht in. Waarom doe je dat? Ik merkte wel toen ik televisie maakte dat ik het vaak eenrichtingsverkeer vond. En toen was Twitter er. Dat was het, weet je, de feedback die je kreeg. Nou, dat is inmiddels X. Is nooit echt mijn platform geweest. Toen kwam social media er. En toen dacht ik, ja, dit voelt goed. Je hebt contact met mensen direct. Dit zijn ze, weet je wel. Hier zijn ze. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En ik merkte dat de onderwerpen die ik behandelde, dat ik daar zo graag meer over had willen lezen. Ik heb, toen ik heel jong was, in bed gelegen bij mijn ouders in Uden, in mijn eenpersoon een beetje met een burn-out. Nou, daar was niks over te vinden. Geen YouTube-video, geen niks over jonge mensen met mentale klachten. En dan voel je je zo alleen. En dat heb ik omgedraaid de afgelopen jaren. Ik ben daar zelf over gaan praten. Nou, dat is geëscaleerd in de podcast, boek, alles erop en eraan. En toen dacht ik, ja, dit voelt echt goed. Het hield ook iets in mij. Iets wat er niet was. Dat kan ik mensen wel geven. En hetzelfde met de cursus over je seksdrive. De zin hebben in seks. Ik voelde me daar zo lang alleen in. Er rust zo'n taboe op. Ik besprak het wel met mijn vrienden. Die hadden daar geen last van. Ik kon wel af en toe een docu'tje of een dingetje kijken. Ja, maar dan was er geen oplossing. Dus voor ik dit boek ging schrijven, was dat allemaal nog niet. En dacht ik, oké, ik weet niet of ik het durf, maar ik ga gewoon naar een seksuoloog voor de tweede keer. Ik ga dat traject aan. En dat was zo'n grote verrassing. Ik denk altijd, en dat denken de meesten van ons, dat ik mezelf het allerbeste ken. En deze vrouw gaf me zoveel. Waarvan ik dacht, dit hoort iedere vrouw te weten. Er zijn zoveel vrouwen die hiermee dealen. Dus de cursus was er al voordat het boek er was. En het is uiteindelijk ook in het boek gekomen. En dat is zo dankbaar, omdat je weet hoe ellendig je jezelf hebt gevoeld. Dan zijn er nog veel meer vrouwen en ook mannen die met hetzelfde dealen. Ja, hebben ook mannen zich aangemeld? Ja, maar dit was dus alleen voor vrouwen. Okay. Maar de tweede ronde die we gaan doen volgend jaar, gaan we ook een cursus voor mannen maken. En is het ook voor alle leeftijden of is het meer voor dertigers, voor mensen van jouw leeftijd? Vanaf 18 jaar laten we mensen meedoen. Maar zijn er ook mensen bijvoorbeeld van, ik zeg maar wat, 55, ja, die zich hebben aangemeld? Ja, absoluut. Alle leeftijden. Het gaat echt om dat contact met jezelf. En ik doe het samen met de seksuoloog Kaat Bolle. Die ken ik nog van Spuiten en Slikken. En heel leuk eigenwijs type. Zij is fantastisch. Zij heeft zoveel kennis. En een goed seksleven met iemand anders begint met een goed seksleven met jezelf. En heel veel van ons slaan eigenlijk die connectie al heel vroeg over. We beginnen eerder bij een partner dan bij onszelf. En er zijn hele mooie tools die je daarvoor hebt om dat te herstellen. En dat heb ik gedaan. En nu kan ik dat samen met Kaat doen. En wat ik belangrijk vind in de cursussen die wij maken, is dat het heel persoonlijk wordt. Dus als je normaal een cursus volgt, dan is het gewoon theorie en daar ga je mee aan de slag. Maar ik vertel al mijn persoonlijke verhalen door alle kennis van Kaat heen, waardoor de deelnemers ook echt herkenning zien, weet je wel. Dat werkt voor mij het beste. Ja, herkenning is wel een sleutelwoord voor jou. Ja. Ja. We duiken nog even je boek in. Je bent overal zo open als dat je nu ook bent. Behalve in het gedeelte, tenminste dat viel mij op, waarin je je verloving verbreekt. Ja, klopt. Met jouw partner. Klopt. Maar dat was het enige waar ik een afstand voelde. Ik denk, je vertelt niet alles. Heb je dat zo afgesproken met jouw ex-verloofde? Niet afgesproken, maar een relatie is echt heilig voor mij. En ik wist dat als ik dit boek zou gaan schrijven, dan moest ik het bij mezelf houden. En dan is er een stukje wat dan toch echt, je verbreekt dan die heilige band die je samen hebt. En wij zijn nog steeds supergoede vrienden. Ik hou onwijs veel van hem. Maar daar trek ik een grens. Dat is precies waar waarvan ik wil niemand kwetsen. Ik wil dat iedereen die dit boek leest, iedereen die erin staat, moet een goed gevoel overhouden aan dit boek. En ik heb heel goed daarover nagedacht, want ja, dat was natuurlijk helemaal niet de intentie, dit boek. Dit is helemaal niet de bedoeling dat dat ging gebeuren. Hoe kan ik nou dit boek schrijven en het bij mezelf houden? Ja, want ja. Je schrijft halleluja over je verloving op een van de beroemdste festivals ter wereld, Burning Man. Ja. En de reis die jullie samen maken. Ja. En het is een soort uitbarsting, een eruptie van geluk is het. En even later is die verloving verbroken. Ja. Ja, en daar is geen grote aanleiding voor geweest. Daar is niks geks gebeurd. Er zijn gewoon dingen, daar heb ik het ook wel in het boek over. Er zijn gewoon dingen die ik door het lezen van dit boek over mezelf heb geleerd, waardoor ik anders naar die relatie ben gaan kijken. Het staat er allemaal in. Het enige wat daar was, is ja, dan is het een soort, is het een spel tussen tweeën. En dat kan niet. Heb je het van tevoren aan hem laten lezen? Nee. Nee. Nee. Nee, dit is voor hem om te lezen als hij dat wil. Maar het is ook nog allemaal super vers, hè? Het is, het boek is er nu. En dan denk je misschien, Jezus, dat is een mooie terugblik van een jaar geleden. Maar dit gebeurde allemaal in november. Ja. Ja, dus dit is allemaal nog super vers. We zijn een half jaar verder. Ja, het is inderdaad niet het 33, het boek over een turbulent levensjaar dat 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ik ben gewoon 34 en nog wel eventjes. Ja. Ja. Ligt er meteen ook een plan voor het boek 35? Nou, kijk, ik weet niet hoe dat werkt met die boeken die ik schrijf, maar ik weet niet of ik klaar ben om nog een keer zo'n kernexplosie op me af te roepen. Kijk, het is gewoon heel fijn, omdat ik echt wel mezelf heb getest. En ik elke keer, als ik er een beetje klaar mee was, ben ik toch weer doorgegaan, dieper in mezelf gedoken, op wat voor manier dan ook. Uit mijn hoofd gegaan, in mijn lijf, alles op zijn kop gezet. Die zoektocht vond ik heel mooi. Maar ja, kijk wat je erdoor krijgt ook. Het is, je moet er echt klaar voor zijn om je leven zo onder handen te nemen. Want of je nou wil of niet, als je zo diep in jezelf duikt, dan komt er wat er moet komen. Ik zou echt nog wel graag meer boeken willen schrijven, maar of ik dat, dan wil ik eigenlijk gewoon in één keer met een manuscript dat af is, zo hup, bij de uitgever komen. Maar wanneer dat startpunt is, dat weet ik niet. En niet nu met een uitgever die eigenlijk in je... Nee, die dan zegt, oké, is goed, dan gaan we hem volgende zomer uitbrengen. Dan willen we dan het eerste manuscript. Dat kost me echt een paar jaar van mijn leven. Dit was echt, ik heb dit geschreven op een moment dat ik helemaal niet klaar was om te schrijven. Ik wilde helemaal niet denken aan al mijn spullen die ik kwijt was geraakt. En ik had ook helemaal geen zin om te duiken in alle mooie momenten met mijn ex. Ik had echt zin om gewoon, weet je wel, ga maar wat leuks doen is toch het advies dat je krijgt als je helemaal niet lekker gaat. Ja, en ik heb gewoon 6 weken lang hierin gezeten. En dat is heel goed geweest voor het verwerkingsproces. Maar fucking zwaar. Als het een open wond gewoon waar je in zit. Je noemt iets spullen kwijtgeraakt. Ja. Mensen die nu zitten te luisteren, die weten dat misschien helemaal niet. Nee, het is wel wonderbaarlijk hoeveel mensen het wel weten. En dat is allemaal mijn eigen schuld. Zal ik dat even uit de doeken doen terwijl jij een slokje thee neemt? Doe maar. Ja. Nou, Gwen ging verhuizen en ging vlak na de verhuizing op reis. En die dacht, ik laat alles ingepakt op een verdieping staan en dan til ik het daarna allemaal naar boven, al die pakketjes, en dan zet ik het allemaal op de goede plek. Jij kwam terug van vakantie en dat hele pand, dus ook de verdieping waar je spullen stonden, was leeg. Foutje, verhuizers hadden dat meegenomen van een bedrijf. En vervolgens ook nog vernietigd, want dat stond op hun papiertje. Dat was ook echt binnen een paar dagen gedaan. En er is helemaal niets meer over. Van stofzuiger tot föhn tot foto's. Ja. Sieraden. Erfstukken. Ja, gewoon alsof je hele huis is weggefikt. Maar dan misschien eigenlijk nog wel erger, omdat als je dat hebt overleefd, kun je zeggen, ik heb het tenminste overleefd. Dit was een hele domme fout. Het is dat het een hele domme fout was. Ja. Nog steeds mega bizar. mega bizar dat dat is gebeurd. Maar het is gebeurd. Maar dit is dus een van de verhalen die je tegenkomt in het boek. Ja, van het is toch Wen. Gewoon een filmscript wat daar. Nou, het is toch niet te geloven. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Kijk, ik ben hier nog niet uit. Hè, dus terwijl dit boek, of terwijl dit allemaal is gebeurd, begin dit jaar, moest dit boek af. Nu is het er. En nu heb ik het gevoel dat nu is het ruimte voor mij. En kan ik het echt zelf ook dicht doen? En kan ik zelf het de ruimte gaan geven. Dus het is voor mij ook was. Ik ben nog helemaal niet, denk ik, heel actief in dat hele verwerkingsproces. Ja, dit boek heeft geholpen, maar zoiets gebeurt, denk ik, toch wel echt in rust en stilte. En wat er dan ook nog gebeurt, is dat je denkt dat je het boek uit hebt. En dan lees je op de laatste pagina een heel klein addendum dat je weer verliefd bent. Ook nog. Ook nog eens. Mm-hmm. Hoe kon dat nou weer gebeuren? Ja, dat mensen zeggen, ja, verliefdheid, dat overkomt je. Ja, dat klopt dus gewoon. Ik zag altijd, als mensen dan een verloving hadden en die gingen ze verbreken, dan dacht ik altijd, hoe kan dat? Je gaat toch, je komt toch op dat punt dat je dan ja zegt tegen elkaar. En dat kan toch niet overgaan, weet je wel? Waar slaat dat op? En mensen die dan ook snel iemand nieuws leren kennen, dat bestaat helemaal niet. Nou, ik heb aan de lijve ondervonden dat dat dus wel bestaat. En wij kenden elkaar al. En hij heeft aan de zijlijn ook alles meegekregen en echt geholpen. Maar ja, ik was gewoon. Ik ben nooit bereikbaar geweest. In al die jaren dat ik een relatie had, die 8, 9 jaar, dat was ik nooit bereikbaar. Dat was nooit een optie. En toen was ik in één keer vrijgezel. En niet veel later keken we elkaar aan van, is dit toch niet iets anders dan vriendschap nu? En dat heb ik heel lang niet geloofd ook. Dat heeft echt wel even geduurd, dat ik dacht, maar dit, er is zoveel in mijn leven aan de hand. Het kan toch niet dat dit nu ook nog echt gebeurt? Maar ja, wel. Dus er zit een hele verliefde vrouw tegenover me? Ja, ja. Ja, onwijs. Wat heerlijk voor je na zo'n turbulent jaar. Ja, dat kan er ook nog wel bij dit Bold and the Beautiful. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook wel heel fijn natuurlijk, met alle gekkigheid, dat zoiets moois er dan ook is. Dat kan. En inmiddels geloof ik wel dat het kan, hoor. En durf je er ook op te vertrouwen? Ook op jezelf, juist omdat je uit een turbulente, instabiele periode komt? Inmiddels wel, maar de eerste maanden dacht ik echt, ben ik mezelf nu heel hard voor de gek aan het houden? Wil ik dit niet heel graag? Is het niet heel handig nu? Is het niet een hele fijne pleister? Maar dat was het niet. Maar ja, als je dit boek leest, er zijn genoeg wonderbaarlijke dingen gebeurd die ik niet kan verklaren. En ja, daar hoort dit absoluut bij. Dit is dan ook een goed punt om te zeggen, mocht je de radio net hebben aangezet. Dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Mijn gast van vanochtend is presentator Gwen van Poorten. Er is net een boek verschenen van haar hand, 33, over haar turbulente 33ste levensjaar. Maar Gwen heeft ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. En eentje erop die viel op. En ik snap ook meteen waarom het zo'n belangrijke voor je is. Yeah. Namelijk How to Change Your Mind. Een documentaire gebaseerd op een boek. Mm-hmm. Over psychedelica. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, psychedelica. Ik had daar geen ruimte voor toen ik bij Spuiten en Slikken werkte. Toen ik dat programma maakte, omdat ik dat spannend vond op camera. Toen heb ik Cambo gedaan. Dat is het gif van een giftige Amazonekikker. Dat krijg je in een brandwond. Dat is niet iets trippends. Het is meer een soort detox. Maar dat was echt, ik moest mezelf overgeven. Nou, maar voor heel veel mensen die nu op zondagochtend met hun kopje thee zitten en denken, wacht heel eventjes, kikkergif, ja, in een brandwond. Ja, ja, ja. Daar wilde je je wel aan overgeven, ook als detox. Het klinkt, ja, een beetje tegenstrijdig. Ja. Maar dan aan psychedelica, denk aan LSD of aan paddo's. Maar dat vond je dan weer te spannend? Daar was ik nog niet, want ik wist niet wat er met mijn geest zou gebeuren. En of ik de weg kwijt zou raken in mijn hoofd. Ik kon me geen voorstelling maken van trippen. En Cambo was voor mij het eerste dat ik dacht, dat ga ik doen. En er werd mij verteld, je kan het aan alle kanten laten lopen. Ja, dat is best wel een dingetje. Je staat daar met een heel team, al je collega's. Toen ik dat had gedaan, dacht ik, yo redactie, ik wil wel heel graag paddo's gaan doen. Paddo's is dan toch een beetje een soort van de gateway naar het trippen. En dat is behoorlijk misgegaan. Dat kan je ook lezen in het boek. Ik heb echt een hele dikke bad trip gehad. En ik heb daar nog nooit zo over gepraat zoals ik in het boek heb gedaan. En toen ik dit boek ging schrijven, dacht ik... Ik heb altijd die kriebel gehad. Altijd nieuwsgierig geweest naar psychedelica. Ik wil me echt daarin gaan verdiepen. Nou, je kan het lezen. Nadat ik die eerste prachtige ceremonie had gehad, die paddo-ceremonie, dacht ik, hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Ik wil alles hierover weten. Hoe is het mogelijk dat je iets eet wat uit de natuur komt en dat al die deurtjes in je hoofd opengaan? En toen vond ik deze serie. En die gaat over psilocybine, LSD, volgens mij ook MDMA. Het is een prachtige serie die uiteenzet wat voor onderzoek er is gedaan, waar LSD is ontstaan, psilocybine, welke mensen daarbij betrokken zijn geweest. Dat onderzoek ook is gestopt ooit, omdat er echt een hele dikke war on drugs was. En waar we dan ook niet waren geweest op dit moment in de wereld als dat onderzoek door was gegaan. Want inmiddels zijn we er veel minder bang voor. In Australië bijvoorbeeld hoort het echt al wat meer bij de reguliere gezondheidszorg, je psychiatrie. De psychiater kan het al voorschrijven. En dan gaat het voornamelijk volgens mij over MDMA. Maar de wereld wordt wel wakker daarin. En die serie, ja, als je enigszins een kriebel hebt... Als je denkt aan psychedelica, ga dit kijken. Want je geest kan zoveel meer dan je denkt. Ja, ik denk dat het ook een interessante serie is om te kijken... juist als je... denkt, what the fuck? Ja, als je denkt van waarom moet dat nou? En waarom zou je jezelf dat aandoen? Of je lijf dat aandoen. En het zijn toch drugs? Of als je drugs in één vak ziet. Ja. Van iets wat je niet zou moeten aanraken. En wat absoluut verboden zou moeten zijn. Is het ook een hele fijne documentaire. Om juist daar ook wat meer begrip in te krijgen. En ik was daar ook ooit hoor. Ik ben opgegroeid... Met anti-drugs. Je ouders hadden een sportschool. Ja. Hele gezonde, fitte omgeving. Geen drugs. Gewoon normaal doen. Ik heb het al gezellig met mezelf. Weet je, een spuit slik heeft me daarin uitgedaagd. Dat vind ik fantastisch. En daar ben ik ook echt wel in uit de bocht gevlogen. Maar ook echt heel veel van geleerd. Ik had het echt niet willen missen. En die psychedelica is echt een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Echt fantastisch. En ook... het is echt weer een verdieping in alles waar ik mee bezig ben geweest. Ik heb heel lang een psycholoog gehad, waar ik nog steeds af en toe naartoe ga. Ik ben heel erg into meditatie. En ik denk echt dat samen, dat is nog die psychedelica. Och, joh. Ik ben heel benieuwd waar we over 50 jaar zijn in de gezondheidszorg met betrekking hierop. Ja, ze zijn er nu heel druk mee bezig. Ja. Alleen ook de farmaceutische bedrijven zijn er niet heel happig op. Omdat je eindeloos paddo's kan kweken. Mm-hmm. En psilocybine kan synthetiseren. Ja. Maar ja, er valt niet zoveel aan te verdienen. Daar gaan we. Ja. Maar ik denk ook als we het legaliseren... En mensen leren hoe ze ermee om moeten gaan... dat we al een heel eind komen... Ik denk ook dat we mensen gewoon een hele hoop kunnen leren... alleen al door het kijken naar zo'n serie. Ja. Ja, voor de duidelijkheid, ik wil er ook niet alleen maar in abstractheden over praten. Het is ook iets wat ik zelf ook heb gedaan... en waar ik heel veel van heb geleerd. En ook heel veel, ook gewoon heel simpelweg heel veel plezier van heb gehad. En dan hebben we het over psilocybine... Psilocybine en LSD. Maar dan ook, om dan maar mijn hele ziel en zaligheid... op tafel te leggen in de geest van Gwen van Poorten. Nee, ook het plantmedicijn ayahuasca. Oh, stond echt op mijn lijstje ook voor dit jaar. Maar dat wellicht een ander boek. Ja. Dat is dan meer de... Ik zie het een beetje zo. De paddo's. De LSD heb ik inmiddels ook gedaan. En dan ayahuasca daar. Ja. En op alles op een juist moment. Nou, dat. En ik vind het ook wel belangrijk om erbij te zeggen... dat dit niet één grote advertentie moet zijn... voor zeker het gebruik van niet. Psychedelica. Want ik denk ook dat het voor heel veel mensen niet kan werken. Of als je een gevoeligheid hebt voor psychose bijvoorbeeld. Of om dat dan niet te doen. Of als je depressief bent, om dat dan te bespreken met je psycholoog... of psychiater, dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn... maar dat je niet op eigen houtje gaat experimenteren daarmee. Precies, en dat is het ook als we mensen leren. En dat denk ik dat het bij alle soorten drugs belangrijk is. Leren wanneer wel, wanneer niet, hoe wel, wat dan precies, weet je wel. En de ceremonie die ik heb gevolgd, mocht ik ook echt niet zomaar aan meedoen. Dan krijg je een hele vragenlijst en een hele check. Je wordt helemaal doorgelicht om te kijken, van, is dit wel wat voor jou? Is dit het juiste moment? Maar dat is met alle middelen die je gebruikt. En ik denk dat dat met alcohol, daar zouden we ook nog wel wat guidelines bij mogen. Oh, zeker. Ik ben ook heel blij dat het nu ingeburgerd is, dat je gewoon in elk geval tot je 18e niet drinkt. Of niet dat dat altijd lukt. Maar dat ze in elk geval met elkaar hebben afgesproken dat het geen goed idee is om. Het is gewoon een serieus verhaal. Ja. Ja. Ja. Nee, ja. Dus voor elk middel een handleiding. Precies. En een hele goede handleiding is dus How to Change Your Mind, de Netflix-documentaire uit 2022. Ja, en als je het hebt over leren, dan heb je het ook over een podcast die jij tipt, Radiolab. Dat is een Amerikaanse onderzoeksjournalistieke podcast met vragen over de maan tot aan de bibliotheek van Alexandrië. Waarom ben jij zo fan van deze podcast? Ja, het is gewoon de Champions League van podcasts. Toen ik een paar jaar geleden begon met het luisteren van podcasts, toen was dit het. En ik wist toen nog niet dat het eigenlijk niet veel beter kan dan deze afleveringen. De sound engineering, de geluiden die er doorheen zitten, ze nemen je mee in een verhaal. Het gaat alle kanten op. Het is gewoon een kunstwerk. Iedere aflevering. En ze hebben ook twee series gemaakt die meer dan de moeite waard zijn. Eén heet The Other Latif. Dat gaat over een jongen die dezelfde naam heeft als een gevangene in Guantanamo Bay. Daar komt hij mee in aanraking of hij wordt daarmee verward. En dan gaat hij onderzoek doen naar hoe die jongen daar terecht is gekomen. En de andere is een serie over Dolly Parton. Nou, dat is natuurlijk een levende legende, een icoon. Volgens mij heet het Dolly Land of Dolly World. Maar het is zo geniaal gemaakt met de muziek, met de geluidseffecten, met de interviews, dat het echt een feest om naar te luisteren. Echt prachtig gemaakt. Er zit zoveel liefde in. Dat hoor je zo. Dus ja, daar gaat mijn makershart echt van aan. Ja, de laatste aflevering die is uitgekomen, die gaat over fantasie. En zo vroegen ze de producer van de podcast om haar ogen dicht te doen en een rode appel te visualiseren. Dat kan je nu zelf ook proberen als je hier zit. Tenzij je in de auto zit natuurlijk, doe het dan maar niet. En dan kan je er wel een soort van uitgaan dat je een rode appel ziet. Of niet? But you saw a leaf, right? I know, I felt like I had to say something about an apple. Oh, you're lying. You were cheating on the test. I mean, I wasn't lying. Like, this has come up a lot in my life, okay? People are like, visualize something. And so, I don't know, I just always thought it was a metaphor. Like, I just did my version of that. Which is what? Like a word cloud kind of thing? No, it's not a word cloud. It's like an abstract knowing. Hmm. Like, I know I love someone. Like, I just know that an apple has a leaf. There's a part of me that knows that that is true, but it's not seeing it. Like, if I close my eyes and think about it, it's really just black. Wow. But of course, the thing that was surprising for me was not what's going on in my head. Like, I know I've lived in that my whole life. Right. The thing that blew my mind open. I'm picturing a red, delicious apple. Ja, afantasie heeft zij, het onvermogen tot visuele verbeelding. Iets waar ik zelf helemaal nooit bij stil had gestaan. En ik vind het dan zo'n mooi onderwerp van hoe ze dat dan doen. En de muziekjes ertussen. En het is echt, iedere aflevering is een ander soort kunstwerk. En als je eraan wil beginnen, begin dan helemaal bij het begin. Want dan heb je ook door hoe ze zich ontwikkelen. En er komt soms een nieuwe host bij. En dan in zo'n host gaat dan weer een serie maken. Ja, het is gewoon kunst. Radiolab, dus fantastische podcast. Dan jouw festivaltip. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik... wat een brave tip eigenlijk voor jou. Hoezo? Jij denkt dat ik helemaal wasteland-achtige taferelen. Nou, dat wou ik ook weer niet zeggen. Maar Frontier Festival in Haarlem. Een nieuw muziek- en cultuurevenement op zaterdag 7 september. Maar dat is helemaal niet zo braaf, hoor. Nee? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is een festival aan de Veerplas bij Haarlem. En wat ik zo leuk vind, waar ik gewoon vooral heel erg klaar mee ben, is al die festivals die op elkaar lijken. Want iedereen heeft dezelfde line-up. Je staat in dezelfde bak met mensen. Het is massa, massa, massa. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar niet veel onderscheiden zich daar nog in. En als ik kijk naar dancefestivals. Ik vind het gewoon fijn als ik naar een festival ga, dat ik op avontuur kan gaan. Dat het mooi is waar ik ben. Dat ik niet de hele tijd denk, oh my god, ik sta hier, maar nu is die daar aan het draaien en ik wil eigenlijk ook daarbij zijn. Ik hou meer van de wat kleinere avonturen, kom ik nu achter. En Frontier is er eentje. En dat gaat voor het eerst plaatsvinden aan de Veerplas. En het leuke daar is dat je echt wel uit je dak kan gaan. Dat is ook echt wel de bedoeling. Maar er is ook cabaret. Er wordt getwerkt. Er is een paaldansworkshop. Ken je die man die altijd door de grachten vaart met zo'n bootje en dan muziek maakt? Ja, door de grachten van Amsterdam. En die heeft dan ook ook bloemen en zo op zijn bootje. Ja, die komt in het meer varen. Snap je een beetje de vibe? Ja. Je kan er dingen doen. Je kan er uit je dak gaan. Het is dansen. Het is chillen. Het is lachen. Ik wil gewoon een avontuur. Ik vond het wel heel grappig en origineel ook nu al aan de voorkant is dat je drie verschillende soorten kaarten kan kopen. En dat dan niks te maken heeft met weet ik wel, een VIP-deck of een doorspoeltoiletje of zo. In plaats van een Dixie. Maar met de sfeer waarin je in zit. Dus je kon een slowdown kaartje kopen, zag ik. En een energize kaartje. Nou ja, dat is dan allemaal wat drukker en wat dichter bepakt. En bij slowdown dan kan je ook naar een plek om te ontprikkelen. En dan mediteren, ja, dat is dus heel leuk. Ja, ja. Dat is wat ik een aantal zomers geleden in de pandemie ben ik op Tijdloos geweest. Dat was van ID&T. Daar werd gemediteerd en er de ademhalingsoefeningen gedaan. Dat vond ik zo fantastisch. En dat hebben ze dus hier ook. En meditatie is natuurlijk helemaal mijn ding. En ik geloof er echt in dat als je een festival zo begint, ademhalen samen, even landen, voor ieder wat wils. Maar dit is gewoon een avontuur. Ik wil dingen doen. En in Amsterdam lijkt alles een beetje op elkaar. En dit is dus net buiten Amsterdam aan een meer. Dus ja, als ik naar alle festivals kijk waar ik deze zomer naartoe ga, dan is dit een leuke nieuwe. Ga jij ook wel eens in Brabant naar festivals? Nee, eigenlijk zelden. Ik ben wel eens naar Harmony of Hardcore geweest. Want dat was letterlijk in de achtertuin bij mijn ouders. Dat is in Erp. En welke heb je er? Festiland ben ik ook wel eens geweest. Ja, maar verder eigenlijk niet. Ik vind het toch wel fijn als mijn bed dichtbij is. Ja, dat snap ik ook wel goed. En als ik ga, dan ga ik er wel voor. Ja, ik wilde eigenlijk nu naar de muziek van Merel. Maar met deze woorden wil ik eerst even naar de film. Als je gaat, dan ga je voor Hardcore Never Dies. De allereerste speelfilm ooit over de gabber muziekscene. Je wordt meegenomen naar de jaren 90. En ik dacht ook, ja, dit past helemaal, Gwen, dat jij dit tipt. Want in jouw boek, in de scène dat je je spullen kwijtraakt, maak je druk om de erfstukken, ring van je oma, van je tante, maar ook over jouw vintage Thunderdome varsity jacket. Ja. Gabber zit in jouw hart. Gabber zit in mijn hart. En dat is echt, ik ben opgegroeid in Brabant. En daar wordt dat gewoon met de paplepel ingegoten. Ja, ik ben er later pas achter gekomen dat als je opgroeit in Amsterdam, dat er dan niet op een clubavond dat hardcore werd gedraaid. Bij ons is dat wel zo. Dat zit in je DNA. En ik ben opgegroeid bij mijn ouders in de sportschool. En keek ik altijd naar al die kale koppen en die chicks in die trainingspakken. Dacht ik, oeh, dit is heel eng. Maar ook fascinerend. Want ik wist al wel een beetje, het mag eigenlijk niet. Hè? Het is een beetje afzetten die tijd. Ik was mega jong. En dan denk je, nou, dan als ik later groot ben, dan ben ik erbij. Ja, nou, wist ik veel dat natuurlijk allemaal verdwijnt. Maar altijd een liefde voor hardcore gehad. En het is onze eigen Nederlandse subcultuur. En Thunderdome is daar wel een beetje het boegbeeld van. En ik had inderdaad echt een hele mooie jas. Die had ik gekregen. Die is dus echt weg. En ja, het verbaast mij ook. Als je mij een jaar geleden had gevraagd welke dingen ga je het meeste missen, had ik niet per se verwacht dat het die jas was. Maar ik ben er wel achter gekomen dat de kleding die je verzamelt in je leven, dat toch wat meer je identiteit bepaalt dan ik dacht. Want in het begin dacht ik, Gwen, kleine kledingkast terugkopen en gewoon basics. En ik zag eruit alsof ik op de Zuidas werkte iedere dag. Dat je, maar dit is gewoon helemaal ook dat mensen om me heen zeiden, maar wat gebeurt hier? Hoe zie je eruit als je op de Zuidas werkt? Ik had gewoon iedere dag een blouse aan en een broek. En toen dacht ik, ja, ik voel me ook niet mezelf. En dan zijn er van die dingen, zoals zo'n jas, waar je dan toch meer van bent gaan houden. Ja, ik zit af en toe op Marktplaats of op eBay en dat ik hoop dat een of andere gek hem nog verkoopt. Maar er waren er maar 200 of zo. Oh jeetje. Maar ja, Hardcore Never Dies is dus de film die is uitgekomen. En ik mocht dus de première presenteren. Oh wauw. Ja, dit was echt midden in alle ellende. Dus dit was echt midden in de laatste hoofdstuk van het boek. Van de ellende van het verbreken van je verloving. Ja, en de verhuizing, spullen kwijt. Ja, toen mocht ik die... dat was heel grappig. Ik zat op de bank, zag die trailer. En toen dacht ik... Huh? Ik wil eigenlijk wel naar die première toe. Heb ik geen uitnodiging voor de première? En de dag daarna kwam de aanvraag binnen of ik hem wilde hosten. En dat is voor mij als... Ja, wat er ook gebeurde, daar wilde ik bij zijn. Omdat Gabbers echt in mijn hart zit. Het is allemaal daar begonnen. Hè? We zijn ooit allemaal begonnen. De Mystery Lens en de Thunderdomes. ID&T heeft zo fucking veel gedaan voor onze feestindustrie. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. En dat is allemaal begonnen bij Gabber. En daar is dus een hele goede film ook over gemaakt. Het zit heel goed in elkaar, gemaakt door Jim Tai Hutu. Ja. De regisseur die zijn sporen wel heeft verdiend. Ik zat te denken, zullen we een klein stukje luisteren naar een stuk Gabber? Maar ja, het is ook zondagochtend. De mensen zitten al een beetje klaar voor Vroege Vogels. Misschien moeten we even naar de muziek van Merel gaan. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Laat bloeijaar van het album Troostprijs. Waarom is dat zo'n goed liedje? Ik weet nog dat Merel te gast zou komen in mijn podcast. En haar nieuwe album kwam eraan. En toen kreeg ik echt net een uur voordat ze kwam... kreeg ik dat album doorgestuurd. Terwijl ik het hele interview al had voorbereid. En ik hoorde dit en ik dacht echt, wow. Vriendin. Wij moeten vriendinnen worden. Waar zing je allemaal over? Ja. Allemaal thema's die gewoon recht in mijn hart gaan. En dan dat laatbloeier, ja... Dat is wel een beetje wat het is. De maatschappij legt een bepaalde druk op je... en die vindt dat dingen op een bepaalde manier moeten gaan. Maar ja, maak je over mij maar geen zorgen. Ik doe ze op mijn eigen manier. En ik ben gewoon een beetje een laatbloeier. Bij de 30, nog op kamers, geen hypotheek. Geen auto, dat is voor later. Ik hoef ook nergens heen. Geen kind of kinderwagen, maar toch zoveel vragen. Ik leg wel zelf die lat, iedereen zijn eigen pad. Wat ben je maar? Laatbloeier, laatbloeier. Plannen vallen recht omhoog. Ik heb toch nooit iemand in de fik beland. Verder laatbloeier, en ik blijf maar groeien. Echte, heb van crypto, mijn hele slechte, al mijn spaargeld er doorheen gejast. Geef mijn leven een 9,9. Ik ga lekker zonder gas te geven. Ik leg wel zelf die lat, iedereen zijn eigen pad. Wat ben ik nou? Ik wil lopen. Merel en haar laatbloeier van het album Troostprijs. Het slaat ook eigenlijk nergens op de term laatbloeier. Want dat betekent dus dat als je dan kinderen krijgt... want daar doelen ze een beetje toch op met laatbloeier... dat je dat leven pas later begint. Vaak wel. Maar volgens mij sta je juist ook daarvoor heel erg in de bloei van je leven. Ik luister ernaar en denk, waar slaat die term nou eigenlijk op? Nou, vooral ook dat het zo'n negatieve connotatie heeft. Ja. Ik denk dat het heel verstandig is. Dan ben ik ook een laatbloeier. Want ik ben dus bijna 40 en mijn dochter is 2,5. Maar ik ben heel erg blij dat ik het niet 10 jaar geleden heb gedaan. Want ik ben nu, denk ik, echt een veel betere moeder dan ik toen was geweest. Precies, dat is wat ik ook denk en zie om me heen. Dat de vrouwen die daar wat langer mee wachten, dat ze er veel bewuster mee bezig zijn. Daar kunnen wij nog heel lang over kletsen. Daar heb ik heel veel vragen over. Ja, zeker. Ja, dat is voor een spin-off. Ja, is dat, precies. Voor een uur kindercultuur. Ja. Of zo. Iets in die richting. Nou, breng me niet op ideeën. Ik wil graag even met je naar openbare kunst. Dadara. Ja. Kunstenaar. Ja. Prachtige kunst, kleurrijk, bombastisch, fantastisch. Ik heb net een nieuw koffietafelboek van hem. Dat is mijn eerste koffietafelboek weer, want ik spaar de koffietafelboeken. Die zijn allemaal weg. En wat ik zo mooi vind, hij snijdt altijd onderwerpen aan die gevoelig liggen. En eentje die heel erg met mij resoneert, is het gebruik van social media. We kijken zoveel op onze telefoon. Alles wat mooi is, komt snel voorbij, maar zo'n kunstwerk dat aan de muur hangt, dat zie je toch pas echt als je er 100 keer naar hebt gekeken. De wereld gaat zo snel. En dan waardeer je alles wat er is niet echt. En die boodschap vind ik heel mooi. Daar gaat zijn laatste expositie vooral over. Iets waar ik zelf heel erg mee bezig ben. En als je daar dan ook nog zo'n mooie kunst omheen ziet. Ja, fantastisch. Ik wil ooit heel graag een heel groot werk van hem aan mijn muur. Ja, en tot die tijd kan je ook rondlopen bij het Museumplein. Daar staat het Statue of No Liberty ook van zijn hand. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, zo'n klein grijs dik mannetje is dat. Ja, dat is wel zijn ding, ja. Ja, ja. Dadara is dat. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Maar ik wil het nog heel even kort over de Canto Ostinato hebben van Simeon ten Holt. Kunnen we even een klein stukje laten luisteren van waar hebben we het dan ook alweer over? Oh my god. Oh. Ik word helemaal zwak. Ik zak, het is dat ik zit, maar ik zak bijna door mijn knieën. Echt een hallucinante ervaring. Een repetitief stuk dat weer blijft opbouwen. Ja, het is echt. Mijn nieuwe liefde heeft het aan mij voorgesteld. En hij is al heel lang fan. Dit is zijn favoriete stuk. Maar een hele hoop mensen vinden het heel intens. Het is niet voor iedereen. Dus het was best wel een dingetje. Hij ging het aan me laten horen. Ik weet dat we in bed lagen nog. En ik had meteen. Dat ik zei: oh, laat maar aanstaan. Dit vind ik zo mooi. Dus hij was heel erg verrast. En toen zijn we naar een lichtconcert geweest. Gewoon mezelf compleet te buiten. Het was in een tijd waar ik heel moeilijk vond om mijn gevoelens toe te laten. Het boek heb je gelezen, er gebeurt een hoop. En door dit stuk heb ik echt het gevoel dat ik mijn emoties wat meer kon toelaten. Heel bijzonder, er zit zoveel emotie en gevoel in dit stuk. En iedereen die... ik vind gewoon dat iedereen het een kans moet geven. En ga eens naar zo'n lichtconcert toe. Ja, ze zijn van de Canto zijn ze dit jaar uitverkocht. Ja, 7 september is er een. Maar misschien kan je nog iemand omkopen. Of vind je nog iets op een platform waar tickets worden doorverkocht. In het Scheepvaartmuseum is dat, hè? Ja, oh geweldig, my god, ik wil iedereen omkopen. Ja. Maar haal vooral lichtconcerten.nl in de gaten. Daar kan je dat zien. En dan komt er vast in 2025 weer een kans. Dit was het einde van een uur cultuur. Wil je het hele uur terugluisteren en de tips van Gwen nog een keer teruglezen? Dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zometeen Vroege Vogels. Ik wens je nog een prachtige zondag. En Gwen, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Morgen 8:30 VPRO NPO 2, Meisjes van de Goede Herder. Hi.